amali njema zinazotakiwa watu wazifanye ni kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, kwa maana ya kwamba unatakiwa ujitahidi. Kama ulikuwa siku nyingine unazembea ukapitwa na kufanya adhkari kumdhukuru Allah na kuleta miradi ambazo huletwa mara baada ya swala ya faradhi, ikawa wewe siku zote una haraka, basi zinapoingia siku hizi jikaze, jitahidi, angalia utumie wakati wako kwa wasaa mzuri kabisa, kwa utaratibu mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyofundishwa katika sunna, kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jitahidi katika hili. Kadhalika, ikiwa katika masiku mengine wapitwa wewe, wazembea katika kuleta adhkari za asubuhi na jioni, basi katika siku hizi kumi usipitwe wala usizembee, jikaze, jitahidi, ujue zile adhkari ni zipi na uzifanye. Leti adhkari za baada ya wakati wa asubuhi, kiswali salatul fajri, kaa kitako kabla ya kuchomoza jua, leti adhkari zile, mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na baadhi ya vitabu vidogo vidogo vimeandika namna za zile adhkari, lakini jitahidi kubaki katika sunna. Usilete adhkari na awradi ambazo ghairu mashrua, usilete adhkari za bid'iyya, itakuwa hufanyi kitu, kwa sababu man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, yule atakayetenda amali yoyote ambayo haiko katika amri yetu, sivyo tulivyofunza sisi, hiyo ni yenye kukataliwa. Kwa hiyo unaweza ukafanya, lakini ala ghairi sunna, na ikawa wewe hukupata chochote. Wafanya amali lakini kinyume na mafundisho. Kwa hiyo jitahidi kujua ni lipi ambalo limefundishwa, kwa wakati gani, kwa utaratibu gani ufanye. Kwa hiyo kaa kitako kabla ya tului shamsi, yani baada ya salatu fajiri, kabla ya jua halijachomoza. Wenzetu walikuwa wakikupia sana nyakati hizo. Kwa hiyo akishamaliza kusali salatu fajiri, atakaa katika musalla wake, ataanza kuleta adhkar mpaka jua lichomoze. Wewe kama huwezi, basi tumia kiasi cha nusu saa, dakika 20, mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, leti zile adhkari, toka kafanya shughuli zako. Na wakati wa jioni, kabla ya ghurubi, kabla ya jua halijazama, kaa ulete adhkari. Na hizi nyakati ambazo watu wengi wanaghafilika, kabla ya tului shamsi watu wamelala, wa kabla ya ghurubi watu wako katika lahwa. Hivi ndivyo ilivyo, ndio taratibu wa maisha ya watu wengi. Wala takum min alghafilin, wala usiwe ni katika wale wenye kughafilika. Wenye kughafilika ni hawa, wakati wa adhkari wao wamelala, na wakati wa adhkari wao wanacheza wakati kalahu. Haya ni mambo ya tangu zamani, watu walikuwa namna hiyo, majalis na vikao, mambo mbalimbali wanashughulishwa watu. Na hivi ndivyo ilivyo, watu wengi ukitafuta kabla alfajiri, baada alfajiri utarudi kwenda kulala, afanye adhkari. Wakati wa jioni ndio wakati wa watu kufanya vikao vyao, watakaa kwenye maskani zao, watakaa kwenye shughuli mbalimbali, wao shughulishwa mpaka jua la zama. Hasara iko juu yako wewe. Jitafakari wakati huo unakuwa uko wapi, kama hukulala ukulalaho kulalaho. Kwa hiyo wewe Muislamu, la takun min alghafilin, usiwe ni katika wenye kughafilika. Kaa mdhukuru Allah tabaraka wa taala, hasa katika masiku haya. Utakuja na amali siku ya kiyama ambazo mwenzako watajuta, kwa nini hawakufanya kama ulivyofanya wewe. Ni kitu kidogo sana ukitazama, kwa sababu kutumia nusu saa kwa ajili ya kuyasema maneno fulani, nusu saa ni ndogo sana, lakini ina thamani katika maisha yako. Tusizembee basi siku hizi kumi, tujitahidini kumdhukuru sana Allah tabaraka wa taala. Kadhalika, tusiache kusoma Qurani, tukithirisheni kusoma Qurani katika masiku haya, kwa sababu kusoma Qurani ndio a'zamu dhikr, ni katika dhikri iliyokubwa zaidi kuyasoma maneno ya Allah tabaraka wa taala. Tujitahidini kadhalika kwa hilo. Kadhalika, katika mambo ya kuyapatiliza, watakiwa hivi sasa uandaye mnyama wako wa kumchinja kwa ajili ya Idul Adha. Ile siku watu wanaswali Idi, baada ya Idi watu wanachinja. Sasa wewe ipigepige hivyo hivyo, utazame huku na huku, tafuta mnyama wako, mnyama wa kumchinja. Tutatoa inshallah katika hutuba zinazokuja inayokuja mbeleni, mnyama gani anastahili kuchinjwa. Lakini jitahidi ujipange, hata kutafuta pesa 60,000, 70,000, huwezi. Mnaweza mkajichanga watu watano, sita, saba, mkanunua ng'ombe, hata kama shilingi 300,000, 250,000 na kingapi, mtaangalia vile uwezo wenu utakapokuwa. Lakini mjipange katika jambo hili, maana hizo pesa mnazitoa katika mambo mbalimbali ambayo hayana faida kwenu nyinyi. Hili ni jambo la mara moja tu. na jambo hili ni jambo bora kabisa, jambo kubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikia kusema kwamba man kana lahu sa'a, yule atakayekuwa ana wasaa, ana ukunjufu, hapa ndiye anayejua kwamba wewe ukunjufu huo unao au huna. Walam yudhi, alafu hakuchinja kwa ajili ya Idi al-Adha, fala yaqrabanna musallana, asikurubie katika msala wetu, asije kuswali. Hadithu sahahahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih al-Jami. Yule atakayekuwa ameshindwa kuchinja na uwezo anao kwa sababu ya ubakhili tu. Kuna watu ni mabakhili kwelikweli, ni mabakhili ya nafsi zao, bali wana shuhu, wana uchoyo mbali ya nafsi zao. Yeye miaka yote inakwenda, ana ng'ombe, ana mbuzi, ana kondoo, hawezi kutoa hata mbuzi mmoja au ng'ombe mmoja kwa ajili ya kuchinja. Lakini akienda uchawini huko kuna kuroga, akiambia lete mbuzi watatu, ataleta mbuzi watatu, lete kondoo, ataleta kondoo. Kenda roga tayari mgangawani, kamwambia lete mbuzi, tukusomea Al-Badiri, ataleta. Hawa wako katika Waislamu wengi tu. Allah tabaraka wa taala anaonyesha baraka kwa wao, kwa sababu wao ni wachoyo wa nafsi zao, hawataki kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa vichinji. Watu wengine wafika ubakhili mpaka ile siku ya Idi anakula papa, papa, kuna kuna vipande vya papa anakula. Si kwa sababu tu wasema watu kwamba sasa wewe wasimanga watu na hali zao dhaifu, mambo mnayoyafanya mingine makubwa, pesa mnazitoa, utaona nyumbani kwako kuna flat screen, kuna makochi, kuna hivi, kuna hivi. Washindwa kutoa shilingi 60, basi yakwenda kununua mbuzi mwaka mzima, ukamchinja mbuzi huyo, lillahi rabbil alamin, ukashindwa. Kama sio ubakhili nini huo? Mbona kule ugangani wewe wapeleka? Hii ni kuonyesha kwamba wewe hujali mambo ya dini, wewe bakhili. Sasa hivi kushikana, mimi sina, mimi sina. Unayo, na Allah anajua, hajua kwamba wewe unayo, lakini wewe hutaka. Kwa watu wakupie kheri hizi, watu wasiwe wajinga kiasi hicho, ujinga ule uishe. Lakini haya mambo yote hayawezi kuondoka kama watu hawakusoma dini. Mambo haya yote hayawezi kuondoka kama watu watakuwa wako mbali na kusoma dini. Tuisomeni dini yetu tuielewe, maana ukasoma alafu wewe hujaielewa bado ni mjinga mpumbavu. Usome uelewe mafundisho namna yanavyotakiwa. Kwa hiyo haya tuyafahamu na tuyafanyie kazi. Katika mambo muhimu kabisa ambayo atakiwa Muislamu ajitahidi kuyafanya ni kujiwekea udhiya. Na yatosha nyumbani kwako wewe na familia yako, ukatoa nyama mmoja tu kama mbuzi mmoja au kondoo mmoja, kwa ajili ya wewe na mke wako na watoto wako. Ukuambiwa kwamba kila mtoto umchinjie mbuzi mmoja, la, wewe na familia yako nzima kula wewe. Fakulu minha, kuleni katika wanyama hao. Wa at'imu al-ba'is al-faqir, na mwalishe wale maskini na wale waliokata tamaa ambao wameshikika hawana namna. Tumia fursa hii, na hiyo ni katika kuadhimisha mambo matakatifu ya Allah tabaraka wa taala. Wa man yu'azzim hurumati llahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Jambo jingine la mwisho, siku ya Jumapili itakuwa nadhani tarehe 12 ya mwezi huu wa 9 2016, itakuwa ni siku ya Arafa. Kwa hiyo kuna saumu ya Arafa, tutatakiwa sisi tufunge. Bali mtu akianza kufunga kutoka mwanzo, tangu siku ya kwanza mpaka siku ya 9 ni kheri, pamoja na kwamba haikuja hadithi dhahira ibn sarihi iliyokuwa madhubuti zaidi katika hili, lakini katika amali njema ukakithirisha kufunga, ukazifunga siku zote, ukafunga baadhi ya siku, lakini hasa hasa Arafa, usiache kufunga siku ya Arafa. Na hiyo iko mbele yetu, na biidhinillahi kabla ya kufika siku ya Arafa itakuwa kuna khutba al-Jum'a, tutatoa maelekezo vilevile na fadhila zake. نسأل الله العافية والسلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا.